odchudzania na lata. Teraz zestaw podtynkowy WC Roca Ossa z miską bezkołnierzową, wypinaną deską wolnoopadającą i 10-letnią gwarancją. Już za 898 zł. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 czerwca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Mamy 428 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 108 osób, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wicemarszałek Sejmu o włamaniu do skrzynki mailowej szefa kancelarii premiera mówi, że ataki hakerskie zdarzają się na całym świecie. Moskiewski sąd ma rozpoznać wniosek prokuratury o uznanie Fundacji Aleksieja Nawalnego za organizację ekstremistyczną. Ministerstwo Zdrowia informuje o 428 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 108 osób, a 307 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych leży 2740 osób. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 14 milionów 800 tysięcy osób. Przeszło 8 milionów 600 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Parlament Europejski dał zielone światło dla wprowadzenia certyfikatów covidowych. Teraz państwa członkowskie muszą formalnie zakończyć procedury. Wczoraj podczas debaty w Strasburgu europosłowie wezwali unijne kraje do wypełnienia wszystkich kryteriów technicznych, tak by dokumenty były dostępne od 1 lipca. Do informacji w sprawie włamania na konto mailowe szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka i jego żony odniósł się wicemarszałek Sejmu. Ryszard Terlecki z PiS zwrócił uwagę na to, że ataki hakerskie zdarzają się wszędzie, na świecie, także w Polsce. Niestety zdarza się to wszędzie na świecie, więc zdarza się też u nas. No, widocznie tu hakerzy okazali się sprawniejsi niż służby, no ale rozumiem, że teraz będziemy podwójnie przyglądać się możliwościom ataków. Minister Dworczyk wydał oświadczenie w sprawie ataku. Poinformował, że służby specjalne prowadzą działania wyjaśniające. Podkreślił, że w skrzynce nie było żadnych informacji, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Dodał, że celem tego typu ataków jest dezinformacja. Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji nie powinno zmienić polityki Waszyngtonu wobec Moskwy, uważa minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Joe Biden i Władimir Putin mają się spotkać w przyszłą środę w Genewie. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia przypomniał, że poprzedni amerykańscy prezydenci wielokrotnie rozmawiali z rosyjskim przywódcą. Nie należy spodziewać się zniesienia sankcji amerykańskich wobec Rosji, bo są to środki przyjęte w odpowiedzi na agresję na Ukrainie, na cyberataki, na próby wpływania na przebieg demokratycznych wyborów. Można się spodziewać, że prezydent Biden zaprezentuje silne stanowisko w kwestii prowadzonej przez Rosję wojny hybrydowej, nielegalnej aneksji Krymu, czy też ingerencji rosyjskiej na Białorusi. Dziś unijni ambasadorzy zgodzili się na przedłużenie o rok sankcji wobec zaanektowanego przez Rosję Krymu, ustaliła nieoficjalnie nasza brukselska korespondentka. Więcej o tym będziemy mówić w serwisie za godzinę. Moskiewski sąd powinien rozpatrzyć dziś wniosek prokuratury o uznanie Fundacji Walki z Korupcją za organizację ekstremistyczną. Fundacja założona przez Aleksieja Nawalnego ujawnia majątki najwyższych urzędników państwowych i mechanizmy korupcyjne w Rosji. W ubiegłym tygodniu prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która zakazuje startu w wyborach osobom związanym z organizacjami uznanymi za ekstremistyczne. Przepisy dotkną pracowników takich organizacji, współpracowników, donorów, a także sympatyków. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego wskazują, że w przypadku Fundacji Walki z Korupcją konsekwencje prawne mogą dotknąć ponad 200 tysięcy Rosjan. Naczelny redaktor Nowej Gazety Dmitrij Muratow stwierdził w rozmowie z Echem Moskwy, że władze wszelkimi sposobami próbują wykryć wszystkich inaczej myślących, żeby pozbawić ich wolności obywatelskich. Rosyjskie media niezależne przypominają, że na 3 miesiące przed zaplanowanymi wyborami działacze opozycji, którzy zgłaszają chęć kandydowania, są poddawani represjom, w tym przeciwko najważniejszym konkurentom rządzącej jednej Rosji, wszczynane są pod różnymi pretekstami postępowania karne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wystawa Pamięć Polski zostanie dziś otwarta w Warszawie. Prezentuje dokumenty, które w tym roku dołączyły do krajowej listy programu UNESCO Pamięć Świata. Jest wśród nich kolekcja 93 płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku, mówi prezes rozgłośni Agnieszka Kamińska.

what you greed. Don't want it. I'll tell me you better make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you. So hold me. It stains you. So hold me. Yeah. It hates you. So hold me. Yeah. It holds you. Holds you. Holds you. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w środę, co u nas przed południem, między innymi 13 fragment naszej codziennej lektury w wydaniu dźwiękowym, za kilka chwil w niezłej historii, rok 1942, a już za chwilę o aplikacjach, które pomogą, miejmy nadzieję, pomogą zrozumieć pisma urzędowe. Ale to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowaliśmy dla Państwa przed południem w audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Co najmniej do 15. Yeah. naszej audycji też nie zabraknie dobrej muzyki. Miejmy nadzieję, emocji sportowych. Również śledzimy, co dzieje się na French Open. Teraz w pierwszym ćwierćfinale singla pań Gofkrejcikowa w pierwszym secie 1-0. Broniąca tytułu Iga Świątek zagra z rozstawioną 17 Greczynką Marią Sakkari w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. To także będziemy śledzić w naszej audycji. Niezmiennie zachęcam do korespondencji. Kontakt z nami mailowy trójka@polskieradio.pl i SMS-owy 71335. No i muzyka właśnie. 17 minut po 11. W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do i tak dalej, i tak dalej. Sztuczna inteligencja gości często w naszym programie jako właśnie jako temat na razie. Dziś przedstawiamy obszar, w którym też zaczyna nieśmiało się udzielać. Tym razem próbuje pomóc nam zrozumieć zawiłe treści. Pewnie nieraz mieli Państwo problem ze zrozumieniem pisma, jakie dotarło z urzędu, banku czy z firmy ubezpieczeniowej. No niestety, czytanie pism urzędowych do najprostszych czynności nie należy, ale sytuacja się poprawia. Opowiem Ci o wyrażeniach, które czasem możemy usłyszeć w urzędach. I będę chciał, żebyś powiedział je w sposób bardziej zrozumiały. Przeprowadzać ocenę. Oceniać. Pięknie. Jaki tu jest błąd? Dzień wczorajszy. Myślę, że łatwiej po prostu byłoby użyć słowa wczoraj. Dokładnie tak. Sami językoznawcy przyznają, że coraz więcej urzędów i firm pracuje nad tym, aby pisma, jakie kierują do swoich klientów, były bardziej zrozumiałe i miały bardziej czytelny układ graficzny. Liderem takich zmian, co ciekawe, był ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat już upraszcza język w oficjalnych pismach kierowanych do swoich klientów. Dzięki temu mniej jest także stron i rubryk w niektórych formularzach. Nie da się ukryć, że taka analiza i wypracowanie tych nowych zwrotów to żmudne i trudne zajęcie. Chodzi głównie o przełożenie tych ustawowych zwrotów na prosty i zrozumiały język. Eksperci wyszli z prostego założenia. Pisma nie mogą zawierać skomplikowanych określeń. Zdania powinny być krótkie i proste, a przepisy przedstawione w sposób zrozumiały, najlepiej własnymi słowami. Mówił Paweł Żebrowski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczem do sukcesu w upraszczaniu pism jest stosowanie nie więcej niż 20 wyrazów w zdaniu. To tak zwana zasada kameleona, wyjaśnia profesor Tomasz Piekot z pracowni prostej polszczyzny na Uniwersytecie Wrocławskim. To jest dobra reguła, dobra zasada. Chodzi o to, by tworzyć zdania mniej więcej podobnej długości do zdań, które widujemy na co dzień czytając coś w czasie wolnym. Dlatego, że my kiedy czytamy w czasie wolnym, no, relaksujemy się i wtedy nasz mózg się najlepiej rozwija i uczy czytać. Więc jeżeli na przykład książki Olgi Tokarczuk mają zdania, no tak mniej więcej między 14 a 20 wyrazów, to urzędnicy powinni tę długość zdania naśladować. I to jest zasada kameleona. Jest jeszcze zasada odkurzacza. To też jest dobra zasada, która pozwala nam lepiej tekst ustrukturyzować. Mianowicie włączamy odkurzacz, metaforycznie oczywiście, i z tego pisma wyciągamy szum informacyjny. Jest jeszcze zasada nawigatora, co oznacza, że w piśmie, które jest długie, warto dodać śródtytuły. Najlepiej w formie pytań. I wtedy dzieje się magia w takim piśmie, dlatego że czytelnik po pierwsze przed rozpoczęciem czytania może je przejrzeć i już się zorientować, o co chodzi, ale po drugie kilka dni później, na przykład kiedy się już przygotowuje do przesłania tych dokumentów, zerka tylko sobie na dany rozdział i także wie, o co chodzi, nie musi tracić czasu na czytanie całości. Na prosty język przechodzą nie tylko urzędy, ale też firmy, szczególnie te z sektora finansowego. Jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce uruchomiliśmy specjalny informatyczny program, to proste, do analizy tekstów pod względem językowym. Piotr Bugajski z PZU. Dzięki niemu pracownicy mogą sprawdzać, czy pisane przez nich teksty nie zawierają niezrozumiałych zwrotów, czy zdania nie są za długie, ale maszyna też nie zastąpi człowieka, nie zastąpi zastanowienia się nad tym, co się chce odbiorcy przekazać, jaki to ma mieć sens. A ostatnio powstają generatory pism, jednak językoznawcy są tutaj sceptyczni. Ja mam do tego duży dystans, będzie problem z polszczyzną. Polszczyzna jest jednak trudnym językiem i nie będzie tak łatwo generować sensowne teksty. Powiedziałbym trochę przekornie, że na razie ta sztuczna inteligencja przypomina raczej sztucznego inteligenta. Nie jest jeszcze tak wyrafinowana i zaawansowana, byśmy mogli faktycznie wierzyć w te teksty, które ona tworzy. Znów ten asam, akam, bekam, szlak by trafił korposlak. Skończmy babrać się w tych kejsach, zrozumiemy się na bank. Tłumaczeniem treści z języka urzędowego na ludzki zajęła się Sylwia Zadrożna. Teraz 25 minut po godzinie 11:00. W związku z okresem czasu, który nastąpił i mając świadomość zapotrzebowania na utwór dźwiękowy z zawartością tekstową w języku obcym, informuję, co następuje. W audycji słowno-muzycznej zostanie zaprezentowana piosenka, potem kolejna, następnie rozmowa na temat historyczny. UF 2. Yeah. pierwszym ćwierćfinale pań wielkoszlemowego French Open. Gawka Jcikowa 3-1. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 9 czerwca 1942 roku, właściwie w nocy z 8 na 9 czerwca w okolicy osady Kamienna Karczma na Pomorzu członkowie Polskiego Ruchu Oporu z tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski dokonali zamachu na pociąg, którym miał jechać Adolf Hitler. Plan podróży Hitlera został zmieniony w ostatniej chwili, a zamachowcy wysadzili w powietrze inny skład. Tak, wysadzili inny skład, plan został zmieniony. To nie była pierwsza taka sytuacja w okresie czy międzywojennym, czy w okresie II wojny światowej. Ile było prób takich, prób zamachu na Hitlera? Co najmniej kilkanaście, o których wiemy z racji zachowanych źródeł, natomiast ile było takich, o których nie zachowały się żadne przekazy, no ciężko nam jest dzisiaj powiedzieć. Planów na pewno było bardzo dużo. Na pewno było bardzo dużo, szczególnie tutaj z udziałem niemieckich wojskowych. Oczywiście my wiemy o tym najwięcej, o tym nieudanym zamachu z 20 lipca 1944 roku, ale musimy pamiętać, że niemieccy oficerowie próbowali dokonać zamachu na Hitlera wcześniej. Natomiast ten zamach akurat, który został zorganizowany przez członków konspiracyjnego Grefa Pomorskiego, nie był jedynym, który został zaplanowany przez polskich żołnierzy, polskiego podziemia, bo 5 października 1939 roku, gdy Adolf Hitler miał przyjmować defiladę w Warszawie, również został zaplanowany zamach na niego przez m.in. Franciszka Niepokulczyckiego, pułkownika późniejszego Wojska Polskiego. Chodziło o wysadzenie trybuny, na której miał się znajdować Adolf Hitler, ale do tego wybuchu nie doszło, do tego zamachu nie doszło, bo to też stawia przed nami możliwość alternatywnego rozpatrywania tej kwestii, co by było gdyby. Niezła historia. A który z tych zamachów mógł okazać się najbardziej skuteczny? Ciężkie pytanie. Próba zamachu została przeprowadzona przez pułkownika von Treskowa, gdy Hitler po wizytacji wojsk niemieckich na Ukrainie z kwatery swojej winnicy miał wracać samolotem do kwatery właśnie w Wilczym Szańcu. Został wyłożony materiał wybuchowy. Jeszcze teraz dokładnie nie pamiętam, czy to była teczka, czy prezent, który miał być przekazany, butelka alkoholu, która miała być przekazana przez jednego z oficerów, który leciał wtedy z Hitlerem. To był pretekst, prawda? Natomiast w tym opakowaniu miała znajdować się bomba angielskiej produkcji. Zresztą to też jest bardzo ciekawe, że prawie wszystkie zamachy niemieckich oficerów były przeprowadzone za pomocą sprzętu, który był produkcji lub używany przez stronę brytyjską, prawda? To też o czymś świadczy. No i okazało się, że praktycznie za każdym razem ten materiał wybuchowy zawodził. I tutaj też nie doszło do wybuchu na pokładzie samolotu i samolot bezpiecznie wylądował pod Kętrzynem. No a właśnie, dlaczego zamach w Wilczym Szańcu nie okazał się skuteczny? Dlatego, że narada, która miała się odbyć w bunkrze Hitlera, została przeniesiona do letniskowego domku. Gdyby rzeczywiście doszło do eksplozji w bunkrze, to praktycznie wszyscy, którzy by się w tym znajdowali w bunkrze, zostaliby po prostu zmiażdżeni siłą rażenia. Natomiast w tym domku okazało się, że bomba, która wybuchła, tak naprawdę i siła promieniowania rozeszła się na zewnątrz i tak naprawdę Hitler został tylko ranny, tak samo jak większość oficerów. Kilka osób oczywiście zginęło, ale to te, które znajdowały się najbliżej stołu, pod którym była umieszczona bomba. To jest też ciekawa w ogóle historia, że te zamachy na Adolfa Hitlera były takie, bym powiedział, nieudane, bo wiemy również o zamachu Georga Elsera z listopada 1939 roku, ale tutaj w grę wchodzą nowe ustalenia, które pokazują, gdzie też było blisko do śmierci Adolfa Hitlera, ale tutaj prawdopodobnie w tę sprawę maczały palce służby specjalne niemieckie. Po prostu chciano sprowokować pewne działania i dlatego zaaranżowano próbę zamachu na nawet Hitlera. Tak. Nawet do tego. O, to kolejna ciekawa historia nam się jawi. Tak. Wywiadu i kontrwywiadu właśnie. Tak jest. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę

Chętnie się człowiek obejrzał, tak na chwilkę zajrzał do ciekawej, niezłej historii, a tu proszę ze stanu 3-0, później 3-1. Teraz go w Krejcikowa w pierwszym secie 4-3. Śledzimy, co dzieje się w ćwierćfinale French Open, ale oczywiście mocno i z pewnością nie zabraknie tychże emocji, kiedy będzie walczyła Iga Świątek. Przypomnę, dziś z Greczynką Marią Sakkari, to także będziemy śledzić na naszej antenie. To trójka za 16 minut w południe. Wypadł mi z moich rąk. Jakoś tak nie jest mi nawet żal. Pozostało do godziny 12, zatem czas na kolejny odcinek wyjątkowej w dorobku Stanisława Lema powieści. Przypomnijmy, że pomysł dojrzewał wiele lat, a samo pisanie zabrało mu 2 lata. Bohater tej detective story, prowadząc pewne dochodzenie, sam staje się podejrzany o udział w zamachu na rzymskim lotnisku. Rok Lema w trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Nasza impreza nic ich nie obchodziła. Chcieli wiedzieć, co zaszło na schodach. Za drzwiami zakotłowało się. Wiceprefekt wysłał tam skinieniem jednego z oficerów. Odcinek 13. Kiedy oficer wyszedł, przez lukę w kręgu otaczających zobaczyłem na osobnym stoliku moją bluzę, rozprutą wzdłuż wszystkich szwów i tak samo rozdartą torebkę Anabeli. Jej zawartość spoczywała na kwadratach białego papieru, rozsortowana niby sztony do gry. Oficer wrócił, rozkładając ręce. Prasa! Jacyś przedsiębiorczy dziennikarze przedarli się aż tutaj, nim ich odparto. Inny oficer zwrócił się wtedy do mnie. Porucznik Canetti, może pan powiedzieć o użytym ładunku? Jak był przenoszony? Kamera miała fałszywe denko. Kiedy ją otworzył, tylna ścianka wyskoczyła z filmem jak diabełek z pudełka. Wtedy wyjął granat. Czy panu jest znany ten typ granatu? Podobne widziałem w Stanach. Część dróżki prochowej znajduje się w rączce. Widząc, że nie ma rączki, zorientowałem się, że zapalnik został przerobiony. Jest to obronny granat rozpryskowy o wielkiej sile rażenia. Metalu w nim tyle co nic. Skorupa jest spiekana z węglików krzemu. W tym miejscu eskalatora znalazł się pan przypadkowo, nieprawdaż? Nie, wahałem się. W pełnej napięcia ciszy, przerywanej tylko odgłosem kucia, bo szukałem właściwych słów. Nie znalazłem się tam całkiem przypadkowo. Japończyk szedł za dziewczynką, bo wiedział, że dziecko na pewno nie spróbuje mu wejść w paradę. Dziewczynka, wskazałem ją oczami, poszła przodem, bo zaintrygował ją piesek. Tak mi się wydawało. Czy tak było? Spytałem Anabelę. Tak. Powiedziała wyraźnie zdziwiona. Uśmiechnąłem się do niej. Co do mnie, spieszyłem się. To oczywiście irracjonalne, ale kiedy człowiekowi spieszno, całkiem mimowoli chce pierwszy znaleźć się w samolocie, więc i na schodach do samolotu. Nie myślałem o tym. To się samo stało. Odetchnęli. Canetti powiedział coś cicho do prefekta. Ten skinął głową. Chcielibyśmy zaoszczędzić panience wentylowania pewnych szczegółów. Czy panienka zechce nas na chwilę opuścić? Spojrzałem na Anabelę. Uśmiechnęła się do mnie po raz pierwszy i wstała. Otwarto jej drzwi. Kiedy zostaliśmy sami, Canetti zwrócił się do mnie znowu. Mam takie pytanie. Kiedy zaczął pan podejrzewać Japończyka? W ogóle go nie podejrzewałem. W swoim stylu był zrobiony znakomicie. Gdy kucnął, błysnęło mi, że zwariował. A gdy odbezpieczył granat, zrozumiałem, że nie mam 3 sekund. A ile? Tego nie mogłem wiedzieć. Granat nie wybuchł, gdy wyrwał zawleczkę, więc miał opóźnienie. Myślę, że jakieś 2 sekundy. Może 2,5? My też tak uważamy. Wtrącił jeden z ludzi przy oknie. Pan ma, zdaje się, trudności z chodzeniem. Czy został pan kontuzjowany? Wybuchem nie. Usłyszałem go wpadając do wody. Ile jest z mostu? 5 metrów? 4,5. A więc 1 sekunda. Moje sięgnięcie po granat i przerzut przez poręcz to też sekunda. Pan pytał o kontuzję. Uderzyłem o coś krzyżami, spadając. Miałem kiedyś pęknięcie kości ogonowej. Tam jest deflektor, wyjaśnił człowiek spod okna. Wysięgnik ze skośnym okapem kieruje każdy obiekt tak, żeby wpadł w środek uchylni. Pan nie wiedział o deflektorze? Nie. Przepraszam, jeszcze ja. Odezwał się Canetti. Czy ten człowiek, ten Japończyk, rzucił granat? trzymał go do końca. Nie usiłował uciec? Nie. Poltrinelli, szef ochrony lotniska. Włączył się mężczyzna w poplamionym kombinezonie oparty o biurko. Czy pan jest zupełnie pewny tego, że ten człowiek chciał zginąć? Czy chciał? Tak. Nie próbował się ratować. Mógł przecież pozbyć się całej kamery. Pozwoli pan, to jest dla nas bardzo ważne. Czy nie mogło być tak? Chciał rzucić granat między pasażerów i zeskoczyć z mostu, ale pan przeszkodził mu atakiem. Wtedy upadł, a granat odbezpieczony wybuchł. Tak, nie mogło być, ale mogło być inaczej, przyznałem. Nie zaatakowałem go. Chciałem mu tylko wyrwać granat, gdy oderwał go od twarzy. Zobaczyłem w jego zębach zawleczkę. Była z nylonowej pętelki, nie z drutu. Trzymał granat oburącz. Tak się nie rzuca. Pan sięgnął z góry? Nie. Uderzyłbym tak, gdyby nikogo nie było na schodach. Gdybyśmy stali ostatni, ale on właśnie dlatego nie stanął z tyłu. Bijąc pięścią z góry, można wytrącić każdy beztrząkowy granat. Poleciałby po stopniach, ale gdybym mu wybił go z rąk, zostałby blisko. Niektórzy stawiają podręczny bagaż na stopniach, choć niby nie wolno. Nie potoczyłby się daleko. Dlatego sięgnąłem z lewej i to go zaskoczyło. To, że z lewej, czy pan jest mańkutem? Tak. Nie spodziewał się tego. Zrobił fałszywy unik. To był fachowiec. Osłonił się podniesionym łokciem z prawej. Co było dalej? Kopnął mnie i rzucił się w tył, na plecy. Musiał mieć świetny trening, bo nawet jak człowiek decyduje się zginąć, jest niesłychanie trudno rzucić się ze schodów głową w tył. Wolimy umierać przodem. Schody były pełne ludzi. To prawda. A jednak stopień za nim był wolny. Kto mógł, pchał się wstecz. Tego nie widział. Nie. Ale to nie była improwizacja. Zbyt szybko działał. Wszystkie ruchy miał w pogotowiu. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Jutro 14 fragment powieści. Czy bohater naszego serialu nadal będzie pozostawał w krzyżowym ogniu pytań? Ciąg dalszy jutro przed południem, a za chwilę w samo południe serwis Trójki.